أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Geçen hafta Hakka suresinin son ayetlerine kadar varmıştık Allah'ın fazlıyla. En son gıslinden bahsettik. La ya'kuluha illa al-khati'un demişti. Onu ancak hatalı olanlar, günahkar olan, suçlu olanlar yer demişti Allah subhanahu ve teala ayeti kerimede. O neden nedir ki bu ayetten devam edeceğiz. Gıslinin manasını biraz açıklamayı izah etmiştik ama bazı nakilleri eksik bırakmıştık. Oradan başlayıp bugün derse devam edeceğiz inşallah. Katade diyor ki bu cehennem ehlinin en şerli yiyeceğidir diyor gıslin için. Biliyorsunuz Kur'an'da zakkumdan bahsedilmiş. كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينَ diyor ayette. Onların başları, şeytanların o zakkum denen şey, şeytanların başlarına benzer diyor Allah subhanahu wa ta'la ayette. Bir grup alimler demişler ki, bu gıslin denen şey, bu ayette geçen zakkumdan başka bir şeydir demişler. Bu Katade'nin görüşü. Ve cehennemdeki en şerli yiyecektir. İnsana en azap olacak şey bu gıslindir. Dahak da demiş ki, bu cehennemdeki başka bir ağacın adıdır gıslin, tıpkı zakkum ağacı gibi. Abdullah İbni Abbas demiş ki ben gıslinin ne olduğunu bilmiyorum ancak zannediyorum ki o zakkum ağacıdır demiş. Yani zakkumun diğer adıdır. Hatırlayacak olursanız cehennemin birkaç ismi vardı. Cehennem, Sa'ir, Lava, değil mi? Bunların her biri Hutame, hepsi cehennemin farklı adlarıydı. Alimler burada ihtilaf etmişti. Dediler ki bunlar cehennemin dereceleri mi yoksa hepsi cehennemin farklı farklı isimleri mi diye ihtilaf etmişlerdi. Aynı şekilde burada da bir ihtilaf var gıslinin ne olduğu noktasında. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bunun en doğrusunu bilendir. Sonra 38. ayete varmış oluyoruz bununla beraber. Hakka suresinden. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Allah Subhanahu ve Teala ayette böyle söylüyor. فَمَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Gördüklerinize yemin olsun ki. Zaten birçok ayette bunu izah etmiştik. Allah subhanahu wa ta'ala yarattıkların üzerine yemin ederdi. Allah diyor gördüğünüz şeyler üzerine yemin olsun ki. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görmediklerinizin üzerine de yemin olsun ki. Allah subhanahu wa ta'ala bu iki şey üzerine yemin ediyor. Çünkü varlıklar alemi sadece görülen şeylerle müşahede edilmez. Bu ayetin tefsirinde de alimler demişler ki görülmeyen cinler ve melekler, şeytanlar gibi diğer alemde var olan varlıklar olabilir demişler. Görünenler de insan ve hayvanlar gibi varlıklar demişler. Başka bir grup alim de daha genel bir manadadır. Bu çok has bir manadır demişler. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ve Allah'ın bize haber vermediği o kadar şey vardır ki onların hepsi üzerine Allah subhanahu wa ta'ala yani yarattığı her şey üzerine ne yapıyor? Allah Azze ve Celle yemin ediyor. E peki Allah diyebilirdi ki ayette Subhanahu ve Teala yarattığım her şey üzerine yemin olsun. Niye? Gördüğünüz ve görmediğiniz diyor Subhanahu ve Teala. Burada bir şeyin ispatı var. Yani Allah'ın yarattığı alem sadece müşahede edilen şey değildir. Görülen şey değildir. Bilim ise bugün insanların kabul ettiği bütün bilgiyi kendisine dayandırdığı fizik, kimya, matematik gibi işte ilimleri türettiği bilim ise sadece deney ve gözleme dayanır. Yani bilimin inandığı ve kabul ettiği tek şey gördüğü ve bildiği şeydir. Onun haricinde görmediği şeylere iman etmez. Allah en doğrusunu bilendir. Belki bu yüzden Allah subhanahu ve teala burada yarattıklarını görülenler ve görülmeyenler diye ikiye ayırmıştır. Ve bu şekilde yemin etmiştir yarattıklarının üzerine. Sonra innehu le kavlu rasulun kerim. Şüphesiz ki bu diyor kerim olan bir elçinin sözüdür diyor. Burada alimler demişler ki halbuki burada kastettiği yer neresi? Allah'ın kelimeleri olan Kur'an. Kur'an için diyor ki o kerim olan bir elçinin sözüdür. Halbuki bu Allah'ın sözüdür. Alimler burayı şöyle izah etmişler. Demişler ki Kur'an'da birçok yerde Allah bunu bazen Cibril aleyhisselama izafe etmiş. Bu işte kerim sahibi bir elçinin sözüdür derken Cibril bazen kullanılmış. Bazen de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullanılmış. Neden bu izafe yapılmış? Çünkü zaten onların da bu vahyi aldığı yer neresi? Allah azze ve celle subhanahu ve teala. Allah azze ve celle subhanahu ve teala. Allah'tan aldığı subhanahu ve teala'dan vahyi Cibril Peygambere getiriyor. Peygamber de insanlara bunu ne yapıyor? Tebliğ edip iblağ ediyor. Peki o zaman neden Allah subhanahu wa ta'ala demedi ki bu kerim sahibi Rabbinin sözüdür de? Neden dedi ki kerim olan bir elçinin sözüdür? Burada Allah'ın kuluna ikramı vardır. Kime? Meleklerden olan kulu Cebrail'e ve insanlardan kulu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ikramı vardır. Bakın şöyle bir soru sorulabilir. Şefaat ehli sünnetin inancına göre hak bir meseledir. Allah kıyamet günü subhanehu ve teala kullarından salih olan, alim olan, şehit olan, sadık olan insanlara şefaat hakkı verecektir. Yani şefaat ne? Cehennemden kurtulup o kişinin cennete girmesi. Peki bir soru sorulsa dense ki neden Allah azze ve celle subhanehu ve teala ki ayette şefaati bir izne bağlamıştır. O da nedir? Allah'ın razı olmasıdır. مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعَ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir diyor ayette. Öyle değil mi? Demek ki birinin birine şefaat etmesinin şartı Allah'ın o kişiden razı olması. Allah zaten razı olmadan o alim kimseye şehadet edemez. Niye Allah ona şefaat hakkı veriyor denilirse, bir soru sorulursa Allah'ın tevfikiyle deriz ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala kendisine yakın olan kulları şerefli bir makama ulaştırmak için onlara şefaati veriyor. Onlara ikram etmek için. Allah Azze ve Celle onların kendi katındaki değerini diğer insanlara göstermek için şefaat gibi bir hak veriyor. Yoksa zaten Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Kimse kimseyi kurtaramaz. Aynı şekilde burada da Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın bu sözleri İşte bu kerim sahibi bir elçinin sözüdür diye bir elçiye izafe etmesinde hikmeti Allah subhanahu wa ta'ala'nın Cebrail aleyhisselamla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ikram etmesidir. Sebebi budur, başka bir şey değildir. Netice itibariyle bu söz alemden Rabbi olan Allah azze ve celle subhanahu wa ta'ala'nın sözüdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Bu bir şairin sözü değildir, siz ne az iman ediyorsunuz diye. O dönem tabi bu ayet bize ne şu anda? Müteşabih. Niye? Yani bu bir şairin sözü değil derken zaten Türklerden kimse Kur'an'ın şiir olduğunu anlamaz ve iddia etmez. Kur'an'ın bir metin olduğunu ancak bilirler. Halbuki Kur'an'ın Arapça lügat olarak irdelense ve Kur'an'a bu yönden detaylı bir şekilde bakılsa görülecek ki Kur'an'da şiirde var olan bir ahenk söz konusu. Yani sözlerin seçilişi, kelimelerin seçilişi her biri tıpkı bir şiirde nasıl ifade çok akıcıdır, aynı o şekildedir. Allah subhanahu wa ta'ala da Arap bir topluluğa bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdiği için ve o dönemde Araplar şiiri çok iyi bildikleri için Allah subhanahu wa ta'ala onlara diyor ki bu bir şairin sözü değildir. Hani siz daha önce etkileyici sözler duyuyorsunuz ya. Bir gün adamın bir tanesi Mekke'nin, Medine'nin dışından çıkıp yani uzak bir bölgeden peygamber ve sahabesinin aleyhissalatü vesselam olduğu bir topluma geliyor. Adam kalkıyor bir şiir okuyor. Allah'ın Resulü'nü övdüğü aleyhissalatü vesselam'ı bir şiir okuyor. Ahireti anlatıyor şiirin içerisinde, cehennemi anlatıyor. İnsanların gözleri yaşla doluyor. Sonra adam şiirini bitirip inince diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu. Diyor ki orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzel beyan sihrin bir çeşididir diyor. Yani orada şiir okumak insanları ne yapıyor? Etkiliyor. Bu etkileyici anlatım da Resulullah tarafından sihir olarak Aleyhisselatü Vesselam ifade ediliyor. Ama mübah olan, tabi burada bir teşbih var. Çünkü sihir ne yapar? İnsana tesir eder. O yüzden bu şiir de insanları etkilediği için peygamber böyle bir teşbih yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah da Subhanehu ve Teala da Kur'an'ı indirmiş olduğu Mekkeli müşriklere diyor ki bu bir şairin sözü değildir. Buradaki o güzel ahenk size o şiirmiş gibi hani herhangi bir adamın yazdığıdır gibi algılatmasın size. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Bu bir hakikattir, kıyamete kadar var olacak bir olgudur. İnsanların çok ama çok azı iman edecektir. Başkası asla iman etmeyecek. Çünkü Rabbinden hak bir kelime çıkmıştır herkesin Rabbinden. Alemden Rabbi olan Allah subhanahu wa ta'ala'dan. Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah kıyamet günü diyecek ki ya Adem ateş ehlini, cehennem ehlini al cehenneme götür. Diyecek ki ya Rabbi onların adedi sayısı ne kadardır? Allah Subhanahu ve Teala Adem'e diyecek ki her 1000 kişiden 999'unu al cehenneme götür diyecek. Subhanahu ve Teala. Allah o günde bize afiyet versin, bizi cehennemden azat etsin. Bu 1000 kişide 1 kişi demekken, 10.000 kişide 10 kişi, 100.000 kişide 100 kişi, 1.000.000 kişide de 1000 kişi demektir. 70 milyon Türkiye'de 70.000 kişi demektir. Bütün dünyaya vurduğunuz zaman da çok küçük bir rakam demektir. Allah subhanahu ve teala da bu ayette bu hakikate dikkat çekerek, işaret yaparak galilen mâ tu'minun diyor. Ne de az iman ediyorsunuz. İnsanlar çok azı iman eder. Ekseri insanlar neye ittifak etmişlerdir? Küfre ittifak etmişlerdir. Allah subhanahu ve teala ayette diyor ki eğer insanların küfürde ittifak etmeleri gibi bir şer söz konusu olmasaydı Allah insanların diyor evlerini altından, merdivenlerini gümüşten, kapı ve pencerelerini ve merdivenden gümüşten, yakuttan, inciden böyle değerli şeylerden yapardı. Eğer Allah insanlara bu kadar mal ve mülk verseydi insanlar azardılar. Çünkü insanın fıtratında nimetle beraber azmak vardır. Senelerce Allah'ın dinine hizmet ettiğini iddia eden insanlara bakın, fakirken Allah'ın dinine çok samimi yapışırlar. Allah subhanahu teala onlara mal verip ikram edip dünyadan bir şeyler bahşettiği zaman Allah'a nankörlükte bulunurlar. Bu insanın fıtratındadır. Kimse kendi nefsini tezkiye etmesin bu noktada. Allah diyor ki eğer insana katımızdan bir nimet verirsek der ki bu benim kendi elimle kazandığımdır. Sonra ona birazcık zarar dokundursak o zaman da yalvarıp yakarıp Allah'a dua etmeye başlar. Ama o nimet verildiği zaman insan ne yapar? Nankörlük eder, şükretmez. Allah'a yapacağı şükrü hakkıyla yerine getirmez subhanahu ve teala. Ama Allah sıkıntı verdiği zaman ayette de ifade ettiği gibi ihlasla yalvarır Allah Azze ve Celle'ye. İmam Bukhari için rivayet edilir. İmam Bukhari körmüş çocukken. Bir gece o kadar ağlamış ki, o kadar yalvarmış Allah subhanahu ve teala'ya ki rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görmüş. İbrahim Aleyhisselam da ona demiş ki sen Rabbine o kadar yalvardın ki Rabbin sana bakışlarını geri döndürecek. Sabah kalktığında annesi bir bakıyor ki İmam Bukhari'nin gözleri görmeye başlamış. Yani duanın sıkıntının insanı Allah'a yaklaştırması ve o sıkıntının neticesinde Allah subhanahu ve teala'ya yalvarıp yakarması dolayısıyla Allah subhanahu ve teala ne yapar? Kuluna ikramda ve bağışta bulunur. Kulu Allah'a yaklaştıran şey bela ve musibettir. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki en büyük bela ve musibetler peygamberlere isabet eder. Sonra da imanına göre salihler ve imanına derecelerine göre insanlara isabet eder sıkıntılar ve musibetler. Sıkıntı yoksa problem var demektir. Ama bu şu demek değildir, Allah'tan sıkıntı isteyeceğiz. Zayıf bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatü vesselam kula afiyetten daha güzel bir nimet verilmemiştir diyor. Kula afiyetten daha güzel bir nimet verilmemiştir. Allah'tan musibet istemeyin, musibet anında da sabredin diyor. Allah Azze ve Celle'den musibet istenmez. Ama Allah bizi musibetle imtihan ederse orada da Allah Azze ve Celle'den subhanahu ve teala'dan sabır temennisinde bulunmak gerekir. Bu insanların genel halidir maalesef. İnsanların çok azı iman eder. Bugün de zaten tevhid ehli neler? Her şehirde 3-5 tane adamlar yani o kadar. Hasan-ül Basri'nin sözü var. Bakın ben 70 milyonluk bir ülkede yaşayan bir vatandaş olarak ve bu 70 milyon ülkenin 44,5 milyonunun 5 senede bir oy kullandığı ve Allah'ın kanun koyma hakkını Allah'tan alıp insanlara verdiği bir ülkede yaşayan bir insan olarak diyorum ki İslam ehli her şehir ve beldede sayılı birkaç adamdan fazlası değil. Hasan-ül Basri tabiindir kendisi, sahabeden sonra yaşamıştır. Yani Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali döneminde yaşamıştır. Sahabenin devletin başında olduğu ve sahabenin talebelerinin her tarafta insanları dine çağırdığı bir ülkede yaşayan Hasan-ül Basri diyor ki fitneleri görünce öyle bir gün gelecek ki sünnet ehli insanlar şehirlerde 1-2 taneden fazla olmayacaklar diyor. Daha bunu binlerce sene önce söylemiş Hasan-ül Basri. Bugün içerisinde yaşadığımız vakaya dönüp baktığımızda insanların 3-5 kişi olmasının da çok böyle aklın ve şeriatın inkar ettiği bir şey olmadığı apaçık ortaya çıkacaktır. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bir kahinin de sözü değildir. Az önce dedik ki şairin sözü değildir derken Arapça irdelendiği zaman Kur'an ne görülecektir orada? Arapça bir belagat, şiir gibi bir akıcılık, anlayış, güzel bir anlayışa sebep olan ifadeler görecek. Peki Allah devamındaki ayette subhanahu ve teala niye kahinin sözü değildir diyor? Çünkü kahinler neyden haber verirler? Gaybtan. Gaybı bildiklerini iddia eden kafirlerdir. Onları tasdik edenler de onların ilahlığını tasdik ettikleri için kafir olurlar. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da bu kitapta, Kur'an-ı Kerim'de gaybtan haberler veriyor. Ahirete dair ve kıyamete dair, olacak bazı şeylere dair Allah haber veriyor. Mesela Rum suresinde diyor ki: "Zahara al-fasadu fil-barri vel-bahri bima kasabat eydin-nas." Karada ve denizde insanların kendi elleriyle kazandığından dolayı fesat çıkar diyor. Bak, bu insanların gelecekte kazanacağı bir şeyden Allah Azze ve Celle'nin, Subhanahu ve Teala'nın bize haber vermesidir. Subhanahu ve Teala bize bu şekilde haber vermiştir. Buna benzer daha birçok mesele vardır ki Allah gaybtan haber verdiği için diyor ki bu bir kahinin sözü değil. Çünkü siz kahinlerden gayba dair bilgiler işitirsiniz. Bu Kur'an'ın içerisinde de gayba dair işittiğiniz şeyler bir kahinin sözleri değildir. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne de az düşünüp ibret alır, hatırlarsınız diye Allah subhanahu wa ta'ala söylüyor. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbinden indirilmiştir diyor. Şimdi burada bu ayetin tefsirinde İbn-i Kesir rahimahullah bu ayetin tefsirinde bir hadis naklediyor. O hadis de Hazreti Ömer'in sözüdür. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'unun sözüdür. Diyor ki ben ne zaman ki Resulullah aleyhissalatu vesselama İtiraz etmeye gittim ki biliyorsunuz kız kardeşi Müslüman olmuş, bunu duyunca kız kardeşini öldürmeye yeltenecek kadar şiddet bir şekilde kız kardeşinin yanına gitmiş Ömer İbnül Hattab. O sırada diyor, yani kapıyı açtığında Kur'an'ın kalbine nakşettiği sözler kendisine tesir etmiş, onları anlatıyor. O Kur'an'dan bazı dinlediği ayetler var olunca diyor ki vallahi diyor, هَذَا وَاللّٰهِ شَائِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٍ Kureyş'in dediği gibi vallahi bu adam çok iyi bir şairdir. O kadar güzel ki bu Kur'an diyor. Sonra فَقَالَ فَقَرَعَ Ona şu ayet okunuyor. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Hakka suresindeki bu ayet okunuyor ona. Ayette de ne demişti? O şüphesiz ki kerim bir elçinin sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman edersiniz diyor ya, bu bir şairdir. Ardından diyor ki fekultu dedim ki huve kahinun. O zaman kahindir, gaybtan haber veriyor. Kale fekara şu okundu. Ve la bi kavli kahinin qalilan ma tezekkerun. Kahinin de sözü değildir. Ne kadar az hatırlıyorsunuz? Tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden inmiştir deyince surenin sonuna kadar okunuyor bu ayetler Ömer İbnül Hattab'a. قَالَ فَوَقَى الْاِسْلَامُ ف۪ي قَلْبِ İslam diyor kalbime düştü diyor bu kelimeleri duyunca. Çünkü ne söylese ayet ona cevap veriyor. Ne söylese ayet ona cevap veriyor. Ne söylese ayet ona cevap veriyor. Abdullah İbni Mübarek ile ilgili böyle bir kıssa anlatılır rahimahullah. Bir gün çölün ortasında devenin üzerinde yaşlı bir kadın görmüş Abdullah İbni Mübarek. Demiş ki sen kimsin? Kadın bir ayet okumuş. İşte biz sizi bir temiz bir sudan yarattık ayetini okumuş. Sonra insanın niye yaratığıyla ilgili birkaç ayet okumuş kadın. Nereden gelirsin, nereye gidersin demiş. İşte biz sizi yarattık, hanginiz güzel amel edeceksiniz diye ayetini okuyor. Sonra dönüşünüz bizedir ayetini okuyor. Diyor peki azığın, rızkın nerededir? O da ayeti okuyor. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırandır vesaire. Yani Abdullah İbni Mübarek kadına ne sorsa kadın ayetle cevap veriyor. Ne sorsa kadın Allah'ın kelamıyla cevap veriyor. Ta ki ne yapmasın diye, boş konuşmasın diye. Yani insan ya Allah'ın ve Resulünün sözünü hakkı anlatır insanlara ya da boş konuşur. Üçüncü bir şık yoktur insanoğlu için. Diyor ki ravi Abdullah İbni Mübarek bu kıssayı Kur'an'da her şeyin var olduğuna dair delil olarak anlatırdı diyor. Yani Kur'an'da her şey vardır. Çünkü o kadına ne sorsam Kur'an'dan cevap veriyordu diyor. Bizim burada Kur'an'dan olan cehaletimiz ortaya çıkıyor. Ya biz bilmeyince cevap veremiyoruz Kur'an'da. Kur'an'ı okumuyoruz ki, talim etmiyoruz ki. Yani 3-5 tane kitap okumak, 3-5 tane sohbete katılmakla Kur'an ezberlenilmez. İnsanın gecesinin gündüzünün Kur'an olması lazım ki insan buradan bir şeylerden nasiplenebilsin. Yoksa nasibi sıfırdır. Öyle aval aval bakarız. Kendi nefsimizden konuşuruz. Nefsimizden konuşursak şeytanımızdan ve hevamızdan konuşuruz. Şeytanımız ve hevamızla konuşursak Bidatlar ihdas ederiz, insanları birbirine düşürür, ihtilaflar çıkartırız. Ama ne kadar Allah'ın kelamı, ne kadar Resulünün kelamıyla konuşursak o kadar Hakk'a ne yaparız? Daha isabetli konuşuruz. Diyor ki, işte diyor Ömer İbnül Hattab, ben bununla beraber Müslüman oldum, İslam kalbime düştü diyor. O yüzden bu ayetlerin nuzul sebebinde müfessirler bu hikayeyi genel olarak hepsi nakletmişler. Evet. Sonra 44. ayet Hakka suresindeki 44. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِيلِ Eğer bize bazı sözler nispet etmiş olsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı. Şimdi bu mümkün mü? Allah'ın insanlar arasından seçtiği Subhanahu ve Teala, İnsanlar arasından kendisine elçilik, resullük gibi bir makamla ikram ettiği, gene insanlar arasından kendisini şirkten korumakla kendisine ikram ettiği ve büyük günahlardan korumakla kendisine ikram ettiği bir insanın Allah subhanahu ve teala hakkında sözler uydurması mümkün mü? Asla ve kat'a. Bu bir şeyi farz etmek babındandır. Yani farz edelim ki şöyle dersiniz ya insanlara, bunun gibi bir şeydir ve Kur'an'da bunun delili başka yerlerde de mevcuttur. Mesela Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bir ayette diyor ki, daha önce de ben bunu size yanlış hatırlamıyorsam aktarmıştım. Diyor ki fe in kul inkâne lirrahmâni, de ki eğer Rahman'ın veledun bir çocuğu olsaydı fe ene evvelul abidin, ben ona ilk ibadet eden olurdum diyor. Şimdi Rahman'ın haşa çocuğu olur mu? Böyle bir şeyi nasıl kabul edebilir? Ha, burada şunun delili çıkıyor. Aldılar sizi mahkemeye götürdüler. Tağutlar, kafirler, zalimler koydular önüne, ne? Anlat bakalım, suçlu musun dediler. Adama şunu söyleyebilirsiniz yani. Yani eğer din okumak, ki sizin kanunlarınıza göre herkes din noktasında özgürdür, inanç noktasında özgürdür, kişinin hürriyeti vardır, inanç hürriyeti vardır. Herkes istediğine inanabilir, edebilir. Demenizde burada sizin o kanunları kabul ettiğinize, onlara rıza gösterdiğinize veya itikat ettiğinize delalet etmez. Orada sanki kabul ediyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz ama haşa öyle alakası yok. Burada da peygamber konuşurken haşa bunu söylemiyor. Haşa Rahman'ın bir çocuğunun mümkün olmasından söylemiyor. Diyor ki böyle bir şey mümkün değil ama farz et ki haşa olsaydı, İlk ben ibadet ederdim Rahman'ın çocuğu olduğu için. Haşa ki Allah bundan münezzehtir Subhanahu ve Teala. Gene Zümer suresi 65. ayet. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik leyn eşrakta leyehbetenne ameluk. Eğer sen, biz diyor sana vahyettik ki ve senden öncekileri de vahyettik ki eğer şirk koşarsan şüphesiz amellerin boşa gider. Kime bunu vahyetmiş? Allah kime vahyeder? Peygamberlere vahyeder. E peygamberler şirk koşar mılar? Zaten masumlar şirkten. Ama farz edelim ki öyle olsun. Yani insanın böyle bir anlatım biçimini kabul kullanması caizdir. Onu izah etmek için bu delilleri getiriyorum. Nerede var bu Kur'an'da? En'am suresinde var. İbrahim aleyhisselam müşriklere diyor. Diyor ki "Hâzâ Rabbi felemmâ ra'aşşemse" ne zaman ki güneşi gördü "kâle" هَذَا Rabbi, dedi ki bu benim Rabbimdir. Kurtubi diyor ki orada hasf olunan bir elif vardır diyor. هَذَا Rabbi, yani bu mudur benim Rabbim? Soruyor onlara. Tamam, güneş böyle Rabbimiz, hani siz öyle diyorsunuz ya. E bu batıyor diyor. Ay deseniz o da gece çıkıyor. Sabah olduğunda batıyor, yok oluyor, görünmüyor öbürünün yanında. Yıldızlar deseniz güneş doğunca kayboluyorlar. Ondan sonra her bir hücceti getirince İbrahim aleyhisselam diyor ki şahit olun ki ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz her şeyden beriyim diyor İbrahim aleyhisselam. Ben sizin Allah subhanahu wa ta'ala ortak koştuğunuz her şeyden beriyim. Buradan ne çıkıyor ortaya? Bugünkü cahil, müşrik, kafir bir takım şeytanın davetçilerinin iddia ettiği gibi İbrahim aleyhisselam haşa güneşin, ayın ve yıldızın kendi Rabbi olduğunu kabul etmedi. Bu çıkıyor ortaya. Nasları cem ettiğiniz zaman bu nedir? Bir anlayış usubu, bir anlayış anlatış şeklidir, ifade şeklidir. Allah Azze ve Celle de bunu kullanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet, ne demişti? Eğer bize sözler iddia etseydi ki farz ediyor. Haşa yoksa peygamber Allah subhanahu ve teala ne yapmaz? Az önce ifade ettiğimiz gibi yalanda bulunmaz. Haşa. Le ehadna minhu bil yemin. Şüphesiz biz onu sağımızla yakalardık diyor. Şimdi Allah azze ve celle'nin eli vardır. Ayette dediği gibi. Dediler ki Yahudiler ve kâletil yahudu yadullahi meğlûle. Dediler ki Allah'ın eli cimridir haşa, kapalıdır. Gullet eydihim, onların eli kapansın diyor Allah subhanahu teala. Bel yedâhu mabsûteten, bilakis onun iki eli de açıktır diyor ayette. Bilakis onun iki eli de açıktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki Rahman iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor. Alimler bu ayetin tefsirinde sağımızla yakalardıktan kasıt nedir derken bazı izahlar yapmışlar. Bir demişler ki sağımızla yakalarızdan kasıt kuvvetli bir şekilde yakalarız demektir. Çünkü insanların sağ kolları genelde güçlü ve kuvvetlidir. İnsan birine bir yumruk vursa sağıyla o karşı tarafa vereceği zarar ile soluyla vurduğu zarar aynı olmaz. O yüzden sağ kuvveti ifade ettiği için Allah demişler burada sağımızla alırdı diye bazı tefsirlerde ve ifadelerde bulunmuşlar. Bazıları da demişler ki işte zaten Allah Azze ve Celle'nin iki eli var, ikisi de sağ, solu yok haşa. Yani buradan bu mana da çıkmaz. Sağımızla yakalardık derken solumuz vardı çıkmaz haşa. Allah subhanahu teala'nın iki eli de sağdır. Allah sağın faziletini anlatmak için bunu söylemiştir diyorlar. Başka müfessirler. Allah subhanahu teala bunların içerisinde en doğru olanı bilendir. Subhanahu ve teala. Sonra 46. ayet. Orada da diyor ki ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Sonra eğer o bize sözler ihdas etseydi haşa, o bizim hakkımızda yalan bir şeyler iddia etseydi peygamber haşa, biz onu sağımızla yakalardık. Sonra da diyor onu min laqata'na minhul vetin, yani şah damarı. Vetini alimler tefsir etmişler. İbn Abbas diyor ki vetin insanın kalbinin öldüğü şeydir diyor. Damardır. O bir damardır kalpte bağlı olan ki yaşam ona bağlı yani. Onu çektiğinizde tıpkı bir işte elektrik süpürgesinin fişini çekmek gibi bir şey. İnsan o anda ölüyor. Allah da ayette diyor ki biz onun şah damarını koparırdık diyor. Yani eğer peygamber haşa böyle bir şey yapsaydı. Burada şunun aslında bu aynı ifadeyi biz başka bir yerde de görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Nerede görüyoruz? Allah Azze ve Celle diyor ki ayette eğer biz seni sebat ettirmeseydik şüphesiz sen o zalimlere, müşriklere birazcık meyledecektin. O zaman biz de seni yakalayacaktık şah damarından ve sana dünya hem yaşamın hem ölümün zayıflığını tattıracaktık diyor. Ayette Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala böyle ifade ediyor. Aynı ifade orada da kullanılmış. Bu Araplarda çok büyük bir tehdidi içeriyor. Yani şah damarını tutup koparmak bir adamın öldürmek en ağır tehditlerden, en ağır azaplardan bir tanesidir. Sonra 47. ayete geçiyoruz. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Allah Azze ve Celle 47. ayette diyor ki o zaman sizden hiç kimse onu engelleyemezdi. Hani biz ona bir şey yaparken de bu sefer siz ona engel olamazdınız yani. Çünkü her şey zarar ve fayda kimin elinde? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'nın elinde. İbn Abbas bunu ezberlerken 9 yaşında veya 11 yaşında rivayetler iki şekilde geliyor. Bir çocukmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki ya gulam inni uallimuke bi kelimatin. Şüphesiz sana birkaç kelime öğreteceğim diyor. İhfazillâhe yahfazke. Allah'ı koru ki insan Allah'ı nasıl korur? Haşa, Allah'ın birinin korumasına ihtiyacı yoktur. İnsan haram helal gözetirse Allah'ı korumuş olur. İhfazillâhe yahfazke. Allah'ın haram ve helallerini koru ki Allah da seni korusun. İhfazillâhe tecidhu tucâhet. Başın sıkıştı, nimetteyken, bolluktayken Allah'ı hatırla ki sen başın sıkıştığında da Allah seni hatırlasın. Yani sana yardım etsin. İnsanlar genelde bolluk içerisindeyken ne yaparlar? Azgınlaşırlar. O zaman aslında yardımı kaybederler. Hangi yardımı kaybederler? Başları sıkıştığındaki yardımı kaybederler. Bakın münafıkların Uhud savaşına çıkmamasının sebebini Allah uzun uzadıya anlatırken orada ne diyor? Allah onların ayağını niye kaydırdı diyor? Elleriyle kazandıklarından dolayı. Dün elleriyle kazandıklarından dolayı. Nimet içerisindeyken Allah onlara afiyet vermişken işledikleri haramlar ve şirkler sebebiyle Allah musibet anında ayaklarını kaydırdı onların subhanahu ve teala. Nice insanlar görmüşsünüzdür ayakları hidayet yolundan kayıp gidip mürtet pis bir kafir olarak ölmüştür. Örnek mi istiyorsunuz? Siyer'de vahiy yazan katipler mürtet olup Mekke'ye sığınmışlardır. Mekke'li müşriklere sığınmış ve müşrik olarak ölmüşlerdir. Vahiy yazmış bu adamlar. Resulullah'ın yanında aleyhissalatü vesselam. Böyle insanlar çıkmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Aleyhissalatü vesselam onların öldürülmesini fetvasını vermişti ve öldürülmüştü o zaman. Ama burada ibretlik olan nokta neresidir? Vahiy yazmak gibi büyük bir ameli yapan adam bile kafir olabiliyor. Öyleyse bugün burada ben ve sizler ve istediği kadar sakal sahibi olsun, istediği kadar ilim sahibi olsun, istediği kadar görüntüsü Müslümana benzesin, istediği kadar inancının düzgün olduğunu iddia etsin, nice insanlar vardır ki bu dine sahip çıkmadıkları için Allah Azze ve Celle de onlardan almıştır. Böyle bir akıbetten Allah Subhanahu ve Teala'ya sığınırız. Allah'tan afiyet dileriz Subhanahu ve Teala. Allah bizi İslam nimeti üzere sebat ettirsin. Selefin dediği gibi şaşılacak şey helak olanın niye helak olduğu değil, kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Yani herkes zaten helak olur. Helak olmak çok kolay. Asıl şaşılacak şey kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Az önceki ayetin manasına dikkat ederseniz Allah peygamberine demişti, biz seni sebat ettirmesek az kalsın onlara meyledecektin. Yani sebat nereden? Allah'tan. Subhanehu ve Teala. Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik diye dua eden bizim peygamberimizdir. Aleyhissalatü vesselam. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dininde sabit kıl. Müslümana düşen Allah subhanahu teala'dan sürekli ama sürekli ne talep etmesidir? Sebat talep etmesidir. Her gün yılmadan, bıkmadan, usanmadan ya Rabbi senden temennim beni Müslüman öldürmendir. Yusuf aleyhisselam وَتَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَلْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ Allah'ım bizi salihler arasına kat ve bizi Müslüman öldür diyor Yusuf aleyhisselam. Ya Allah'ın peygamberi zaten Müslüman, zaten şirkten korunmuş. Niye bilerek bunu zikrediyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette, Yakub'un ölümü, لَمَّا حَدَرَ يَاقُوبَ الْمَوْتِ Ölüm Yakub'a hazır geldiği zaman, Yakup dedi ki, اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ Çocuklarına dedi ki, Yakup aleyhisselam, يَا بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الد۪ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah size din olarak İslam'ı seçti. Ancak Müslüman olarak ölün. Yani mesele Müslüman olmak değil, Müslüman ölmektir. Allah nice topluluklara İslam'ı öğretir ki ayette diyor ki Allah bir kavme burhanı, delilleri ve hücceti beyan etmeden onları saptıracak değildir diyor. Allah böyle bir şey yapmaz. Allah Azze ve Celle verir, önce hidayeti tattırır, ilmi imanı tattırır, sonra sahip çıkmayan insanların her birinden bunu alır. يَا اَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Ey iman edenler, kim dininizden dönerse aranızdan, hitap bize, Allah öyle bir kavim getirir ki sizin yerinize, onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad ederler. بِاللِّسَنْ بِالْيَدْ وَبِالْقَلْبِ Kalple, dille ve elle Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللّٰئِمِ Kınacının da kınamasından korkmazlar. Bu tehdit bizim içindir. Bugün biz ilim ve hidayet iddiasında isek, iyi bilelim ki biz buna bugün nimet içerisindeyken sahip çıkmazsak, Allah subhanahu ve teala bizden alır, başkasına verir. Ve o zaman da hem dünyanın rezilliğini, hem yaşamın rezilliğini, hem de ölümün rezilliğini Allah bize tattırır. وَلْاِيَذُ بِاللّٰهِ O yüzden sürekli Allah'tan sebat temenni edeceğiz. Sürekli sebat dileyeceğiz. Rabbim bizi Müslüman öldürsün. وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Şüphesiz ki bu Kur'an muttakilere hatırlatmadır. Aynı ifade Kur'an'ın başında var Bakara suresinde. اَلِفْ لَمْ مِمْ حُرُفُ الْمُقَدَّى Zaten manasını konuşmamış alimler. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Bu o kitaptır ki Kur'an onda şüphe yoktur. Huden hidayettir kime? Lil muttakîn. Allah'tan korkanlara. Hatırlatma da böyledir. Kime fayda verir? Muttaki, Allah'tan korkana. O yüzden emri bil maruf nehy anil münker Allah'tan korkan bir topluluğun işidir. Emri bil maruf nehy anil münkere sabretmek Allah Azze ve Celle'den korkan bir topluluğun işidir. Allah'ın kendisine büyük bir haz vermediği insanlar emri bil maruf nehy anil münkeri birbirlerine yapamazlar. Birbirlerinin ayıplarına susarlar. birbirlerinin haramlarına susarlar. Birbirlerinin pisliklerine susarlar. Allah da öyle bir kavme lanet eder. Allah öyle bir kavme gazap eder. Ya biz birbirimize emri bil maruf nehyi anil münker sürekli yaparız ya da Allah Azze ve Celle bizi ne yapar? Bu dinden mahrum eder vel iyadu billah. Allah Azze ve Celle diyor ki kafirleri anlatırken, bakın kafirin karakteridir bu. Müslümanda asla olmaz. Onlara ne oluyor da kendilerine hatırlatıldığı zaman, nasihat edildiği zaman aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıyorlar diyor. Yaban eşeği Arapça zebra'ya deniyor. Hani belgesellerde zebra aslandan kaçıyor ya, nasıl? Ölüm korkusuyla. Bu insanlar da nasihatten ve hatırlatmaktan böyle kaçıyorlar. Bugün bir tane maç varmış. Galatasaray-Trabzon maçı. O da yolda bayraklarda öğrendik biz de geliyorken. Bakın insanlara, normalde şu yollar, biz yani 9.30'dan önce buraya gelemezdik, 10 dakika erken geldik. 9.30'dan önce çıktığım saatte belki gelemeyecektik ama 10 dakika erken geldik. Niye? Bütün şehir maça kilitlenmiş. 18 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Kaç saat veriyorlar? 5 saat. Maçın öncesi, sonrası, görüntüler, özetler, yorumlar. Ya bitti mi üzülüyorlar. Ya biraz daha sürseydi, biraz daha klip falan yapsaydılar, işte yok yorumları arttırsaydılar, ona da mikrofonu uzatsaydılar, buna da. 5 saatini şeytan için veriyor bu insanlar. Allah için 40 dakika, 40 dakikaya, o da nedir ki yani? Bütün ömrün, haftan boyunca 40 dakika, 40 dakikalarını Allah için vermekten aciz olan insanlardır. Vallahu la yehdi kavmel fasikin. Allah fasık bir kavmi hidayet etmez. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi nasihatten ve hatırlatmaktan kaçan insanlar topluluğunu Allah Azze ve Celle hidayet etmez. Dünyasını öğrendikleri gibi, ticaretlerini öğrendikleri gibi, çocuk yapmayı öğrendikleri gibi ilk öğrendikleri şeydir. Aynı şekilde Allah'ın dinini öğrenmek zorundadır insanlar. Öğrenmeyen suçludur. Bilen gibidir. Bak devlet uyarı koyuyor. EDS uyarısı, elektronik denetleme sistemi. Sen oradan geçince cezayı yazıyor. Ya ben görmedim etmedim, kusura bakma diyor. Ben oraya uyarı koymuşum, beni bağlamaz diyor. Suçlusun, bilen gibisin diyor. Bilip de geçen gibisin diyor. Tağut rejim bunu yapıyor yani. Haşa ben küfrün şeriatını Allah'ın şeriatıyla kıyas etmiyorum. Zaten Allah'ın şeriatında da insan gücü varken talim etmeye, talim etmese, öğrenmese, tıpkı bilip de inkar eden veya bilip de terk eden hükmündedir yani. İslam'da da bu böyledir. İslam şeriatı ve İslam hukuku da bunu böyle belirlemiştir. Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibin. Ama biz biliyoruz ki diyor, aranızda yalancılar var. Ve Allah biliyor ki belki aramızda yalancılar var. Allah'a sığınırım böyle bir şeyden. İddia etmiyorum. Ama Allah biliyor ki belki aramızda yalancılar var. Nerede bileceğiz yalancılar olduğunu? Musibet anında bileceğiz. Şer anında bileceğiz. İyi günde bilinmez ki zaten. Nimetin olduğu günde de bu bilinmez. Ufak bir şer olunca Allah şu anda nankörlük yapan, şu anda yalan söyleyenleri ortaya çıkartır Subhanahu ve Teala. Tıpkı münafıkları çıkardığı gibi. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُكُمْ اِلَّا خَبَالًا. O münafıklar sizinle cihada çıksa idiler, sizin aranızda fitne fesattan başka bir şey arttırmayacaklardı. Bu yüzden Allah onların sizinle beraber cihada çıkmasını istemedi. Münafıkları bu yüzden Uhud Savaşı'nda 300 tanesi geri döndüler. 300 tane münafık geri döndü. Allah hepsini ayırdı, temizledi. Çünkü Allah öyle bir topluma yardım indirmez. Allah da bize diyor ki şüphesiz Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala biliyor ki aranızda yalancılar var. Müminle Müslümanı ayıran şey sözündeki sadakattir. O yüzden Müslüman zina yapabilir, Müslüman faiz de yiyebilir, Müslüman içki de içebilir ama Müslüman asla yalan söylemez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sıdk, yani doğruyu konuşmak, İnsanı birre, takvaya götürür. İnsan doğru konuştukça takvaya erişir. Yalan insanı kezzaplığa ulaştırır, kezzaplık da insanı cehenneme götürür diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden ne olursa olsun, ne büyük hata işlerse işlesin Müslüman, itiraf etmeyi bilmelidir Müslüman. İtiraf etmezse ikinci şıkkı yalan söylemektir insanoğlunun. Üçüncü bir şıkkı yoktur. Ya itiraf edecek hatasını ya da yalan uyduracak. Asla ve asla Müslüman işi değildir ki yalan insanı cehenneme götürür. O yüzden müminle münafık birbirinden ayıran şey sözündeki sadakattir. Vallahu ya'lemu innel munafikine lekâzibû. Allah biliyor ki münafıklar yalancıdırlar. Neyde? Dilleriyle iman iddiasında. Hepimiz iman iddiasındayız. Hepimiz şu anda diyoruz ki ya Rabbi lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Geldik ya Rabbi, teslim olduk. Emret, teslim olalım. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Senin ortağın yoktur. Lebbeyk ya Rabbi. Öldür de öldürelim. Öl de ölelim. Ver de verelim. Yatma de yatmayalım. Otur de oturalım. Kalk da kalkalım. Lebbeyk ya Rabbi. He? İslam bu değil mi zaten? Allah Azze ve Celle bunun için göndermedi mi bu dini bize? Vallahi bunun için gönderdi. Hangi mesele olursa olsun, engelli koşu yarışı gibi düşünün. 100 metre engelli. Önünüzde var 15 tane engel. 5 tanesini geçmişsiniz. Zannetmeyin ki yarış bitti. Ya biraz sakal koymakla, biraz akideyi değiştirmekle, 3 tane şirke şirk, 4 tane müşriye müşrik demekle bu iş bitmiyor. Allah Subhanahu ve Teala her sene bizi imtihan ediyor şirkten, fitneyle. Her sene ayette dediği gibi evvelem yaravna ennehum yuftenuna fi kulli amin marratan ve marratan. Onlar görmüyorlar mı? Her sene bir iki defa imtihan olunurlar şirkten, fitneyle. Allah bizi her sene imtihan edecek şirkten. İşte her sene bir veya iki defa lebbeyk Allahümme lebbeyk demektir İslam. Yani ya Rabbi sana teslim oldum demektir. Allah bizi her sene öyle diyenlerden kılsın. Evet. Ve innehu lehasratun alel kafirin. Şüphesiz bu Kur'an kafirlerin hüsranıdır. Şüphesiz bu Kur'an kafirler için bir hüsranlıktır. Ya hasraten alel ibad. Yasin suresinde böyle diyor. Kullara hasret olsun, hüsranlık olsun Allah'a itaat etmeyen kullara. Allah Azze ve Celle onları pişmanlıkla yoğuracak. Diyor ki sen, peygamberi Allah Azze ve Celle diyor, sen kafirler için pişmanlıksın diyor. Nasıl pişmanlık? Peygamberi her gördüklerinde ahireti hatırlıyorlar, ölümü hatırlıyorlar, gidecekleri cehenneme hatırlıyorlar, pişman olup olup duruyorlar. Kendileri de değişemiyorlar, kendilerini de değiştiremiyorlar, yapamıyorlar. Yapamayınca da hüsranlık ve pişmanlıktan başka yanlarına kar kalan hiçbir şey olmuyor. Bugün siz Müslümanlar olarak ailenize, akrabalarınıza, yakınlarınıza, çevrenize, komşularınıza İslam'ı anlattığınız zaman ve onlar bundan yüz çevirdikleri zaman, siz İslam'ı yaşamaya devam edip işinize baktığınız zaman onlar sizi gördüklerinde emin olun ki hüsrana uğruyorlar. Hasret onların kalplerine, iliklerine kadar işlemiş. Ah bir Allah Azze ve Celle kalbi yarsaydı da size gösterseydi Subhanahu Teala. Selefi Salih'in diyorlar ki eğer bizim kalplerimizde taşıdığımızı melikler bilseydiler kılıçlarla kalplerimizi yarıp bizim kalbimizdekini çıkartır kendilerine alırdılar diyor. İman öyle bir şeydir ki bütün dünya insanın karşısına çıksa insan gene dininden, inancından, Allah'ın emri olan şeyden vazgeçmez. Dünya nedir? 1 trilyon mu? 2 trilyon mu? 3 trilyon mu? Yok, madden sen ölçemezsin bile dünyanın içindeki malların değerini. Burada 100 milyon Allah için infak etsen kendini bir şey infak etmiş zannettiriyor şeytan sana. Dünyayı infak etmekten bahsediyorum. İman budur yani. Trilyonlarla ölçülmez dünya. Ve devamında Allah Azze ve Celle وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. Şüphesiz ki bu yakın olan bir haktır. Yani kafirler bunu yakinen görecekler. Cehennemin ne olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin azabının ve tehdidinin ne olduğunu çok iyi görecekler. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Sure bu ayetle bitiyor. Rabbinin ismini, azim olan ismini yücelt diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis sahih olmuştur ki bu ayet indiği zaman fesebbih bismi rabbikel azim قال ic'aluha fi ruku'ikum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki rukularınızda bunu yapın dedi. O yüzden biz rukudayken subhan rabbiyal azim diyoruz. Sebbih isme rabbikel azim, Rabbinin işte azim olan gücünü tesbih et demek. Biz de subhan rabbiyal azim demekle o emri yerine getirmiş oluruz. Bu naslardan dolayı, okuduğum bu hadisten dolayı alimler bir ihtilafa düşmüşler. Demişler ki peygamber diyor ya rükularınızı bununla yapın. Alimlerden bir kısım demişler ki müstehaptır bu demişler. Hani emir değildir, vacip değildir. Çünkü vacip olunca ne oluyor? Terki günah kazandırıyor insana. Terki günah kazandırıyor. Ama müstahap olursa yapan ecrini alıyor. Alimlerden kimileri vaciptir demişler ama ekseri ulema müstahaptır demişler. Allah Azze ve Celle de bu ihtilafta en doğru olan görüşü, en doğru olan menheci bilendir. İnşallah burada kalalım. Burada sure bitti zaten. Haftaya Allah Subhanahu ve Teala bize kolaylaştırır ve nasip ederse Me'ariç suresinden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Evet.